totalna pustka. Myślę i nic, za tą pustkę szóstka. Myślę i nic, są różne gusta. Myślę i nic, weź Majka ustaw. Myślę i nic, nie myślę jak frustrat. Myślę i nic, tu rap, tu rób rap. Myślę i nic, przedstaw pomysł i przede mną postaw. Nic nie wymyślę, a więc tak zostaw. Totalna pustka. Myślę i nic, za tą pustkę szóstka. Myślę i nic, są różne gusta. Myślę i nic, weź Majka ustaw. Myślę i nic, nie myślę jak frustrat. Myślę i nic, tu rap, tu rób rap. Myślę i nic, przedstaw pomysł i przede mną postaw. Nic nie wymyślę, a więc tak zostaw. Totalna pustka, idealny okrąg. Temat rzeka, ściśle pod prąd. Stawiam jak okno, opór kroplą. Latam tam, dokąd inni nie dotrą. Sięgam, ręka do sięga dęka. Uszy jak ufenka i miękka kanapa. Siedzę, myślę i nic, kapa. Jak katar, mijają lata, ja nadal tam trwam. Jak i latam gdzieś sam, potem zaraz wracam. Jaram szlugi jeden za drugim. Pasuje niczym drzwi do framugi. Bez streszczeń śledzę dywanu deseń. W świecie jak w zaczarowanym lesie. Zwie się kraina śnień bez odniesień. Poniesie cię jak liść jesień. Nie lubię sztruksów. Centralnie nie podobają mi się. Nie podoba mi się ten materiał, nie wiem czemu. No tak, nie wiesz co tracisz. Totalna pustka. Myślę i nic, za tą pustkę szóstka. Myślę i nic, są różne gusta. Myślę i nic, weź Majka ustaw. Myślę i nic, nie myślę jak frustrat. Myślę i nic, tu rap, tu rób rap. Myślę i nic, przedstaw pomysł i przede mną postaw. Nic nie wymyślę, a więc tak zostaw. Totalna pustka. Myślę i nic, za tą pustkę szóstka. Myślę i nic, są różne gusta. Myślę i nic, weź Majka ustaw. Myślę i nic, nie myślę jak frustrat. Myślę i nic, tu rap, tu rób rap. Myślę i nic, przedstaw pomysł i przede mną postaw. Nic nie wymyślę, a więc tak zostaw. Powiem ci, że właśnie kurde, to co ostatnio stary w ogóle widzę, nie? To są olbrzymie kurwa pętelki stary. To nie jest w ogóle śmieszne. Wszystko jest spętlone stary. Jeden wielki kurwa pętelek stary. Ranek zapukał już w okna studia. Myślę od popołudnia poprzedniego dnia. Szukam pomysłów, lecz brak mi słów do barwnych opisów. Oczy same zamykają mi się, widzę mi się. Totalna pustka ciągnie się niczym na dzień. Nie widzi się, czy to śni się, czy to już dzisiaj dzień. Sam już nie wiem, sam już nie jestem pewien. Od kiedy widzę tylko bielkartki. Gdzie niegdzie talent malarski, gdzie niegdzie marginesy, gdzie niegdzie kratki. Myśli w umyśle tryfują niczym statki. Natomiast bit cały czas ludny, a wszystkie pomysły jakby na dnie studni. To pustka, odpowiedzialna za kutkę na ustach. To pustka, odpowiedzialna za ciszę w miastach. Nic już nie wymyślę, a więc tak zostaw, a więc tak zostaw. Totalna pustka. Myślę i nic, za tą pustkę szóstka. Myślę i nic, są różne gusta. Myślę i nic, weź Majka ustaw. Myślę i nic, nie myślę jak frustrat. Myślę i nic, tu rap, tu rób rap. Myślę i nic, przedstaw pomysł i przede mną postaw. Nic nie wymyślę, a więc tak zostaw. Totalna pustka. Myślę i nic, za tą pustkę szóstka. Myślę i nic, są różne gusta. Myślę i nic, weź Majka ustaw. Myślę i nic, nie myślę jak frustrat. Myślę i nic, tu rap, tu rób rap. Myślę i nic, przedstaw pomysł i przede mną postaw. Nic nie wymyślę, a więc tak zostaw. Ej, ciekawe co teraz robi stóp do idea. Pewnie kosi prawni. Ej, Dus, nie śmiej się, bo ja się nie mogę śmiać.